cântarea Domnului preste voi toți, o să dar și o să iubiri de oameni totdeauna acum și în lași în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjde noastră, slavă ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și în lași în vecii vecilor, amin. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, cu puterea cinea de Sfinților Săviților și tuturor lăudați în raposul, cu puterea cinstitări de viață, văgătoare cruci, cu ale Sfinților propriu și în rare și a celor din prună cu dânsa, a cărora pomenirea săvârșim. Ale celor Sfinți, Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopol, ale Sfinților Drepți, Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și medele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca în bun și de oameni viitor. Amin. Într-o mulți ani, într-o mulți ani, într-o mulți ani, să Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe nou. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiți credincioși, împărăteasa cerului și a pământului, care va sta pe scaunul judecății lui Hristos, nu a uitat niciodată pe fiii ei, pe cei care se închină fiului ei, pe cei care îl caută pe fiul ei și pe ea în ajutor. Vedem din viața noastră cotidiană că oricine am fi noi în viață, ai întotdeauna nevoie de cineva. Oricât de puternic ai fi, oricât de solid ți-ar fi piedestalul pe care stai, Dumnezeu cândva te lasă în nimicnicia ta, în puținul tău, ca să vezi de acolo că de fapt nu tu ești totul, ce ai nevoie de Cel ce te-a zidit. Cea mai grea pierdere pe care o pot avea oamenii în viață este pierderea nădejdii în Dumnezeu. Oamenii plini de sănătate, plini de bani, care nu cunosc ce este necazul, nu cunosc ce este durerea, am putea să spunem că sunt cei mai nefericiți oameni și cei mai nepregătiți. La o primă furtună, la un prim necaz, deja ei se scutură, cad, își rup asemenea unui pom putred crencile, murind parcă, din nimica toată, trecând pe lângă ei alți oameni care, ispitiți la focurile vieții, durează mai mult decât aceștia. A avea nădejdea în Dumnezeu, în Maica Lui, în toți Sfinții, este o mare cugetare în credința omului. Dar această nădejde izvorăște numai și numai din credință, nu doar schimonosind câteva cuvinte sau o cruce, ci este răspunsul din lăuntricul tău. Este acel muget care l-aude Dumnezeu, acel strigăt, după cum spune prorocul David, rugăciunea mea, Doamne, a ajuns în urechile tale. Din acest motiv, omul când rămâne în niște necazuri în pașii vieții lui, încearcă să strige către Dumnezeu, dar Dumnezeu nu-l aude. Nu-l aude din cauza că atunci când era în bine, nu a știut ca să-și-l facă prieten pe bunul și marele Dumnezeu. i-a fost mai aproape carnea cu strigătele ei, cu plăcerile ei și și-a dedat viața și timpul acestor plăceri carnale, uitând că este un muritor, uitând că îl paște la orice pas o primește, poate de moarte sau de boală. Maica Domnului care s-a născut în chip firesc după cum ne-am născut și noi, cu singura excepție că a fost darul lui Dumnezeu că a reînviat trupurile moarte de bătrânețe ale celor doi părinți a ei, Ioachim și Ana. A trăit ca noi oamenii, cu singura excepție că a cugetat numai cele dumnezeiești și a păzit mintea cât mai curată, fapt pentru care și Sfinții Părinți au asemuit-o în frumoasa cântare, în acțiune, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și fără de asemănare decât serafimii. Deci aceste oști îngerești, iată că se închină Maicii lui Dumnezeu. Nimănui nu găsim în Sfânta Scriptură că i s-a fi închinat Sfântul Înger. Atunci când a vestit-o că îl va naște pe Mesia, i-a pus închinăciune Îngerul și a zis: bucură-te, ceea ce ești plină de dar. Este singura ființă dintre oameni, singurul om care Îngerul îi pune închinăciune. Fără numai că era de o curăție și de o strălucire dumnezeiască. Dar fiindcă a trăit pe pământ, a știut ce-i necazul în profunzimea sa. Necazul de mamă când, datorită răutății oamenilor, nu a fost primită în casa din Vitleem să nască. Îndurerată, după cum știm, a născut într-o peșteră. Apoi ia pruncul și fuge în Egipt, fiindcă era primejdii de moarte. Când își vedea pe scumpul său fiu, atât de mult urât de către iudeii care erau nobilați de Dumnezeu și slujitorii sinagogii, iarăși durerea avea să-i cuprindă ființa. Durerea ei ca o sabie care a fost prorocită de către proroc, de Sfântul Simeon, avea să se împlinească cu moartea fiului ei pe crucea Golgotei, ca drept dovadă că a știut ce este durerea unui om, ce este necazul, ce este pătimirea unui om, fapt pentru care în așa pătimiri fiind ispitită, după cum a spus și apostolul Pavel despre Domnul, poate și ea celor ce se ispitesc să-i ajute. Ea ca o mamă blândă niciodată nu și-a întors urechile, ochii și inima de la cei ce o cheamă în ajutor. Pilda de astăzi este plină de conținut de credință, din care și noi la rândul nostru, indiferent cine suntem, putem să luăm o lecție de învățătură ce înseamnă să lucrezi cu multă dăruire cele sfinte. Ați văzut un pictor bătrân care s-a încumetat să facă chipul Maicii Domnului. Bătrânețea nu l-a ajutat. Ca să-i redea fața și mâinile, să le picteze așa frumos după cum a pictat el în viață, nu s-a lăsat Maica Domnului, nu fiindcă era nevrednic, ci din contra, era prea vrednic și, ca să îi se slăvească opera lui și să fie de pomenire, și acel pictor și cei ce au comandat-o și Maica Domnului în binețea ei, chipul ei s-a făcut de către înger. Câtă bucurie a putut să împrăștie tuturor acelora ce erau închinători ei și mai ales icoana, fiindcă atunci când s-a săvârșit, a și împrăștiat mireasma minunilor. Dragi credincioși, Maica Domnului întotdeauna, după cum am spus, vine neîntârziat. Te ajută, dar dacă strigi cu credință, dacă strigi din adâncul sufletului tău, nu neapărat să ajungi în marginea desnădejdii și a durerii, dar să fii un om cu o cugetare curată, că noi oamenii întotdeauna suntem predispuși la multe ispite, urzindu-ne aceste ispite în mare parte diavolul urâtorul de bine. El fuge, diavolul, de Maica Domnului, fiindcă nu îi poate suferi strălucirea și curăția ei. Mult s-a învârtit în jurul ei să împiedice pașii vieții ei pământești, dar nu fi Maica lui Mesia, dar n-a reușit. Nu a reușit din cauza că mintea ei era atât de curată, asemenea minții îngerilor. Așadar, ea nu s-a rușinat niciodată să vină și la cel căzut la pământ, la cel din gunoi, cum spune prorocul David. A venit neîntârziat și a șters lacrima văduvilor, a săracilor, a celor căzuți în grele necazuri de boli sau pierderi. Rămâne doar cât ținem noi legătura cu ea, cât o închinăm, cât o cinstim prin rugăciunile noastre și prin viața noastră curată. Vedeți, frățile voastre, că o rufă niciodată nu poți să o speli, să o faci curată, tu fiind murdar pe mâini. Întâi trebuie să-ți curăți mâinile bine și apoi să-i dai acea strălucire. Așa să înțelegeți, dragii mei, și rugăciunea. Întâi trebuie curățată inima de vicleșuguri, trebuie curățată mintea de tot ce este murdar și pământesc, fiindcă Maica Domnului, când o cerem în rugăciuni și pe Sfinții lui Dumnezeu și pe Dumnezeu, ei sunt în cea mai mare strălucire și curăție. Vedeți, când vorbim noi câteodată cu oamenii și așa îl interesează pe câte unul, încât că dacă îl întrebi ceva, zice, dar ce-ai zis? El nu este atent și atunci pentru tine este o mare ofensă. Așa să înțelegem și rugăciunea atunci când îi chemăm pe Sfinții în ajutor. Mintea să nu o lăsăm împrăștiată să se ducă la grijile lumii, ci să ne facem o mică oază de liniște și de curăție în mintea noastră, măcar atunci, în momentul când înalți un glas, după cum te pricepi, în cinsta ei. Prin rugăciune vorbești cu Dumnezeu, prin rugăciune vorbești cu Sfinții lui Dumnezeu. Și după cum îți este mintea, așa și rugăciunea se aude de către cel pe care îl chemi în ajutor. Mintea caută întotdeauna să-și găsească cele ale pământului, cele de pe pământ murdare și trecătoare. Dar dacă nu o curăți bine de aceste lucruri, nici rugăciunea ta nu străbate cerurile să împlinească ceea ce spunea prorocul David. Rugăciunea mea a ajuns în urechile tale, Doamne. Ea vine în ajutor întotdeauna când ne smerim. Nu te poți duce niciodată la cineva din pământeni ca să ceri ceva ce îți lipsește, plin de aroganță, de mândrie. Ca acela de la care tu ceri e mai mare decât tine, măcar pentru momentul acela, că el are ceea ce ție îți lipsește. Așa să înțelegem și rugăciunea către Maica lui Dumnezeu. Să o facem cu ochii plecați, cu mintea curată și cu mâinile curate, nu cum i-a mustrat prorocul Isaia pe iudei. Izraile, ștergeți mâinile tale de sângele nedreptății și de gândurile tale murdare, că nu te aude Dumnezeu. Ne-am învățat fiecare din noi cu aroganță să ne ducem la o icoană, să schimonosim o cruce sau o rugăciune și apoi să aștepți că ți se împlinește. Dar uiți de unde îți vin pașii tăi, unde ți-au fost ieri. Uiți că o sărbătoare care tu trebuia să o păstrezi cu demnitate în cinstea Sfântului, care e prieten cu Dumnezeu, tu ai călcat-o pentru interesele tale. Te dor picioarele și oasele ca să faci o metanie, dar când joci la nunți, nu te mai dor. Obosesc cu ochii să te uiți pe o carte sfântă, dar stând și pierzând ceasuri întregi la televizor, acolo nu obosești. Urechile tale nu mai aud bine când se intonează o rugăciune la biserică, dar să stai toată ziua zbânțuindu-ți mintea prin fel de fel de cântece deșanțate, atunci nu obosesc simțurile tale. Din aproape în aproape vă invit la o mustare de conștiință a fiecăruia să vedeți cât de departe suntem de cele dumnezeiești, fapt pentru care, iată, și Dumnezeu ne uită, iubiți credincioși. Mulți la timpul acesta îl înjură pe Dumnezeu că nu dă ploaie, nebune ce ești, dar Dumnezeu nu este sluga ta, ci din cauza ta, a păcatelor tale, suferă cele nevinovate. Animalele se topesc de arșiță și mor de sete și de mâncare din cauza omului, că nu animalele greșesc înaintea lui Dumnezeu. Omul, prin fără de legile lui, atrage mânia lui Dumnezeu asupra lui și a tot ce este în jurul lui. Vin cu o mică pildă ce înseamnă omul să fie arogant. În fața lui Dumnezeu, a Maicii lui Dumnezeu și a Sfinților. Un împărat cândva și-a luat dreptul de a schimba un tropar care era scris în cărțile bisericii în cinsta Maicii lui Dumnezeu. El a fost avertizat prin vedenie, prin vis, să nu se atingă de niște lucruri sfinte. Dar fiindcă era împărat și creștin totodată, își permitea acest lucru și l-a lăsat Dumnezeu până când a găsit de cuvință să-i facă o îndreptare în felul acesta. Și-a luat garda de corp și s-a dus vara ca să facă baie undeva la un lac frumos al lui, din curtea imperială. Acolo, depărtându-se garda, el s-a îmbăiat și a venit un înger și i-a luat hainele de pe mal și i-a lăsat niște rupturi de boschetar. Îngerul s-a îmbrăcat în hainele frumoase imperiale și a luat și înfățișarea împăratului, s-a dus la garda de corp și a spus: gata, am făcut baie, mergem la curtea imperială. S-au dus cu toate onorurile, s-a așezat în scaunul imperial. Între timp vine împăratul din baie. Se uită, strigă garda, nimeni nu-l aude. Dădea să se îmbrace, își caută hainele, nu le găsește. Și ca să-și acopere trupul, că totuși era împărat, a luat acele rupturi. Niște haine jegoase, pârlite, de boschetar. trebuia rușine, era mai mare să se ducă gol în fața supușilor lui și măcar a apelat la umilele haine. Când s-a dus el cu prestanța lui de împărat, dar hainele erau jerpelite, l-au luat în bagiocură cei de la palat. Cum râdeți voi de mine? Eu sunt împăratul. Pleacă nebune de aici. Ce împărat? Împăratul a venit deja. Păi eu sunt împăratul. La și scuipat își băteau joc de el. Și atunci îngerul care era așezat pe scaun, știind ce se întâmplă la poarta în curții imperiale, a trimis două slugi și i-a spus să-l aducă, cu demnitate, să-l aducă la scaunul imperial. Și a discutat numai ei doi. Îngerul i-a spus, iată cine te credeai și ce ești. Numai faptul că hainele le-ai pierdut, nu te-a recunoscut nimeni. Cu ce drept intri tu peste așezămintele sfinților părinți să schimbi tu acel tropar de la Maica Domnului? Ia lecție de viață și altă dată să nu mai faci. Ia-ți hainele și rămâi în locul tău imperial. Că apoi a și dispărut îngerul. Iată, dragi credincioși, ce mustrare frumoasă i-a trimis Maica Domnului și Dumnezeu, bineînțeles, unui om care era un muritor și el, cu toate că era împărat. Vedeți cum ne mândrim noi oamenii printre semenii noștri, valoarea care este. În momentul când ți se ia cetrul puterii, ești un nimeni și un nimic. Dacă acesta împărat a primit așa umilință, dar noi? Ne uităm umilința când sapă în noi printr-o boală, mai ales femeile care au tot edificiul lor în frumusețe. Un pic dacă începe să șchioapăte, să se brăzdeze pe față, sau cum sunt modele din ziua de astăzi, că apelează la toate farturile, se stresează. Iată cum este izbit omul în umilință, dar tot nu vrea să se smerească. La timpul acesta, dragii mei, se cultivă enorm de mult și cu pași repezi mântria. Uitați-vă la fiii voștri cât de prins sunt de sine. Am trecut odată venind aici prin niște sate unde n-am trecut niciodată. Credeți-mă, am rămas înmărmurit că erau niște sate jertelite, niște bordeie, dar nu lipseau niște puștoaice cu buricul gol, în pantaloni cât mai dezgolite, și ca să completeze toată imaginea aceasta atâta de mizeră, a apărut și câțiva tineri cu cercei în ureche. Mi-am zis în sinea mea, dacă aceste lucruri nebune le vezi la oraș în Vavilon, iată cât de repede au pătruns ca apa în mațe și ca un de lemn în oase, cum spune prorocul, în toate ungherele satelor cele mai depărtate, fără numai că diavolul și-a aruncat mrejele, năvoadele în toate casele oamenilor. Plin de mândrie, plin de aroganță, dar vai de steaua lor cine sunt de fapt. Din cauza aceasta Dumnezeu, prin Sfinții Părinți, a așezat creștinismul într-o smerenie. Că vedem că suntem predispuși în fiecare clipă la o smerenie. E suficient un mădular din tine să nu te ajute. Și atunci ești de râs în fața celorlalți, nu mai spun în fața ta. Dragi credincioși, Maica Domnului din acest motiv a fost așa de slăvită chiar de îngeri, fiindcă s-a smerit. Fiul ei, Mântuitorul nostru, a doua față a Sfintei Treimi, ziditorul cerului și al pământului, nu a venit plin de sine pe pământ, a venit în chip smerit, s-a născut cum ne-am născut și noi. A trăit ca noi pe pământ și a murit ca noi. Cu atât mai mult ar trebui să învățăm și noi cum să ne smerim, ca acest parfum al smereniei să pătrundă până în sensibilitatea lui Dumnezeu prin rugăciunea care o pornim. Am mai văzut oameni în viața mea cu atâta aroganță, exact ca fariseul din Evanghelie. Nu cutează ca să pună buzele să sărute icoană, pune mâna și își pupă mâna. Dacă n-ați văzut, veți vedea. Sau se uită peste umăr la un om care se închină, face o cruce când trece pe lângă o biserică. Sau dacă te vede postin, sau dacă te vede acoperită, așa se cade unei femei. Sau dacă o vede cu o fustă și nu este la modă în blugi, să-și arate formele, deja se uită cu coana peste umeri, dar nu se uită cât de smerită este ea de către păcatele care au izbit-o în mociri la păcatului. Dragi credincioși, rogu-vă insistent, păziți dreapta credință, că după cum de multe ori v-am spus, nu vă este străină pe aceste meleaguri. Aduceți-vă aminte de cuvântul dulce al Mântuitorului, nu te teme, turmă mică, că eu cu tine sunt. Îmi aduc aminte câți vrăjmași al lui Dumnezeu erau când am venit la sfințirea pietrei fundamentale cu înaltea Sfințitul Silvestru. Cum nebunii de atunci s-au îmbătat și au făcut scandal. Dar iată, cu adevărat, apa trece, pietrele rămân. Au pierit mulți din ei dând tributul lui Dumnezeu după răsplata lor. Popii de atunci care au asmuțit oamenii ca pe niște câini, ca pe niște dulăi, și-au primit și ei plata sau și-o vor primi de acum încolo. Noi am rămas, am mers în continuare prin foc și prin apă și tot aici ne găsim în acest sfânt locaș să-i aducem închinare Maicii lui Dumnezeu astăzi și în toate zilele. Așa mă bucur, dragi credincioși, că ne-am reîntâlnit și astăzi și nu cu 13 zile în urmă. Țineți dreapta credință care este așezământul Sfinților Părinți în care este și mântuirea omului. Vor veni Hristoși mincinoși de acum cu bride întregi de dogme noi. Nu le acceptați, că nici părinții noștri nu le-au acceptat niciodată și iată, rădând zăduful zilei, ne-au dat acest mărgăritar nouă care este de un preț inestimabil. Credința cea adevărată, aș putea să spun, este cea mai mare bogăție pe care o poate avea omul pe pământ. Și o vedeți și frățiile voastre. Cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, gol am venit pe lume, gol mă duc dincolo. Oare cine se duce îmbrăcat dincolo? Numai cine se milostivește și îl mai îmbracă. Dar el nu conștientizează cu ce haine se îmbracă sau mai ia averile pentru care a trudit o viață. Într-adevăr, este o a doua naștere, cum din mama ieșim goi în această lume plină de suspine în acest erihon, așa prin a doua naștere care este moartea, te duci dincolo, ori auzind, vino binecuvântatul Tatălui meu, de moștenește împărăția celor, dacă nu, pierd de la fața mea blestematule. Aveți grijă, dragi credincioși, cum vă păstoriți pașii vieții, cum vă trăiți clipa vieții și cum vă păziți de mocirla păcatului, care este din ce în ce mai otrăvitoare. O rog pe împărăteasa cerului și a pământului să ne păzească, chiar dacă suntem obraznici cândva, chiar dacă am uitat de ea, ea nu ne uită pe noi, să fie îngăduitoare cum a fost și cu acel împărat în aroganța lui, că și noi nu suntem de multe ori departe de aroganța aceluia, dar să ne ierte înainte de a greși în fața Tatălui Ceresc și a Fiului ei. Să ne atenționeze la timp când greșim și să fie martor în ceasul judecății Fiului ei, Iisus Hristos, căruia îi dăm slavă și cinste în veci. Amin. Laude, dar să n-aude rudele lui. Să stați la masă aici, masă bisocială. Să nu plecați pe mâine.